kon lolu mom la imam shafi'i jek wax rahimahullah ci denkane yu am solo yoy pour kep ko xamne day sakku xam xol am nga ver bi dama la akhi lan tanala al ilma illa bi sab'atin sa'atika wala sa'utika an tafsilha bi bayani dhaka'un mujik wa hirsun wa ijtihadun wa ghurbatun wa talqin ustadhin wa tul zamani yoy mom ko ko remplir bi yabo nga demissioner ci xam xam ta xamne do ko am kon bi ñeuk mu ne zakaun moy mous nga xamne luñ la waxul rek do ko xam buñ la joxe règle générale comme lolu wala ñu ne la al yaqin la yuzalu bi shakk li nga xamne dafa leer nañ certitude kenn du ko fi dindi ndax ay doute ñu jox la yenn exemple ne la par exemple man buma jappé comme ma japp ni japp ngir julli ma japp ba paré lér na mané japp na bima togué quelques minutes am lumay def après ma jog di sikki saka est ce que sama japp dafa tojum dit ta lér na mané japp na légui yow loy sikki saka moy lila lér moy lan moy da nga am japp lan nga sikki saka moy amo japp kon nak li nga sikki saka bob waru fe dindi li lér muy am japp gi kon dañ nan la da ngay dem julli ji nonu bul faale ñak ki bi lol ashakku la la yuzalu al yaqin bi shakk ken bu dindi lu leer lol nak boko xame legi do xaar exemple yi am ci dundu gi yeb ñu jox lako moy bo amé règle bo beu ya waru mous zakaun kené bu ka ñewé ma xamné règle bi fi lay dox di jëli luñ la waxul buñ la xasse wax yeen ni ngay jëli li ci dess mone bi ci tagu moy hirsun moy il faut mbir mi nga xër ci gis nga bo do da am leneen lo xamne mo lako gënal mom nga gina xër ke li gin ci son moy yow do am xam xam bi tamit do ko am on mune wa hirsun da nga ci xër wajtihadun tamit troisième bi moy da ngay nangou di fournir ay effort yu pas possible nangou ci son wa di def ay effort yu metti di nangou di yewu yenn heure yi bu ko jare di lire di ubbi tere yi di yeur mu jaral la sa dundo nga am programme bu leer bo xamne dama ci deglu cour yo xamantene ni bu de ko am yu mel nonou dama koy deglu ta dara du te ba ma deglu jour bu ne mom buma ne 2 heures de temps la amul dara lu may tere baña deglu 2 heures de temps de cour def ci ay effort ijtihadun bi ci tagu muné wa ghurbatun moy il faut tamit ki nga xamné day sakku xam xam mu nango tumurangi il faut mu nango tumurangi moy bëgg rek fu xumbu rek mom du fa joggé képp ku mel non moy do xam dara ça c'est sûr budé yow yoy rek ngay xol c'est sûr que né yow mom do am dara ndax fu xumbu mom gaay waxtane wuñ fa xam xam da gaay seen problème bop lañuy wax ak tamit di wax ci fédi wéri yow même boudé da gaay recruteur nek seen wit mëno concentré do japp dara da lay nangutu muranké di wét di dem fo xamanténi ni yenn voilà moy affaire bi gis nga xër gi ñu waxon non xër gogou moy tax xeur gogou non mom moy tax ba lepp lo xamanteni ni dara du tax nga jël ko tek ko ci kawam mukk do ko massa def do jël dara diko tek ci kaw xam moy xeur gogou non molay may ke amul dara lo xamantene ni mom ngay dina bëgg xam xam bi ay kayu seti diw ak yoyu mom bu ko jare da nga nan man dal li mom dama koy deglu ba pare wala sama cour bi wala lima wara lire tay lire gumako moy yow programme bu ñew dang koy tek ginnaw xam xam bi bu ko naré yak nga neen a man nak manuma ñew bu re da na tax ba do ko ki man nak me do def am jot rek luñ na la ki rek nga ne waw dedet lool ku koy def moy koku mom do am kon wa ghurbatun tek ci tamit day nango tumuranke wa talqin ustadhin il faut tamit nit ki baña yem bu re ko xamne mom ay téré rek la yor bu yem ci téré rek il faut mu out ko xamne mo koy xamal li ci téré ndax téré yi même bu lay dégg nga arab wala xam nga yenn yi amna yo xamne c'est sûr que manoko xam rek ci yeur téré il faut am ko xamne dafa maîtriser domaine bobu expliquer lo motax il faut mu sala oustazim saw oustaz bo xamne ab jangale kat bu xam limi waxuma nak oustaz ni ko dégg Sénégal ki dana oustaz mais moy alim borom xam xam bu xam limi wax waw saw ko mel nonu nga xamne mo la nan li ni li la ci borom téré bi djublu bo gisé par exemple bu dé ci usul mu wax la qa'ida bi mom li lay li lañ ci djublu wax la yi nga xamne exception yi léral la ko par génnel la exception yi am bu dé tamit ci domaine bu nek tafsir mu ñu wax la ki wax lu ñuy démé tafsir tamit du galé gaay fokk da ngay ki rek tafsir domaine la bo xamné dañ koy jàngé le yépp domaine yépp nonu domaine diiné non ngay def waaw légui mon habit ci mujju nak wa tul zaman il faut nit ki jàng duggal ci zak ko to xam xam bi mu duggal ci bopam bi né xam xam kenn da ko dul am par exemple man dama ñëw di commencer dugg ci daara ji à midi wala 8h du matin bala midi ma genn nek borom xam xam lool manula nek ku lako wax dalay wax lu la neex moy da nga ci yag tous les zamani du way jamono ju yag nga ci def jamono ju yag sax nga ci def waaw ju yag ga yag aw yusu abdurrahman ibn alqasim al-utaki rahimahullah nga xamne dafa and ak imam malik lopp 20 ans mo and ak mom 25 ans mo and ak imam malik da nek talibé 25 ans ñun mom da ngay xey demb même pas commencé 2013 janvier 1er janvier le 5 janvier nga bëgg genn nek borom xam xam xam nga lool da ngay tiaxa moy tour zaman il faut mu yag lu nek nak ding ko ci dina la ci ta tamit budé yow wu tangé rek nga bayyi tamit lolu yu baxul lol motax lol moy ghurbatun bi wa kon dal bi mujju moy tous les zaman il faut nit ki mom xamné mbir yi mom da yombewul nonu gayyi woyful dé ay mbir la yo xamné da ngén len di mokal ndax xam xam day nek ci dënd li imam shafi'i ba légui rahimahullah waxat fenen من علمي معي حيث ما يممت يتبعني إن كنت في السوق كان العلم في السوق أو كنت في البيت أو الدار كان العلم فيه معي من علمي معي سما خم خم داي عندك من بنين بمن وعاء له وعاء والوعاء له والقلب صندوق خوم من سما خم خم معي داي عندك من nga xamantene sama deun mom moy bu doon num tudati fuñuy dencé magasin buñuy dencé mbir mom moy li denc sama xam xam sama deun moy dama ko mokal bu haythuma yamamtu fuma man di djublu rek yatba'uni sama xam xam day and ak man mais xam xam bo xamne yow bo joge ci téré kula laaj nga né ah téré ba ko doon wax kat yor mako fi xaar len ma dem ba fofu mais kagn ngay jarign nit da nga man fo dem yor téré mora da ngay ki di jang di mok di fexé tambal sa bop mokal di japp masala yi di len tak di len té di ci concent di ci diko def travail di ci forger sa bop bu yagge inshallah yalla dina la ko defal mune sama xam xam day and ak man fuma meuna djublu mu nek ak man buma nekké ci kër gi in kuntu fil dar kana al ilm fil dar xam xam bi nek ci kër gi ndax magi wa in kuntu fi souq buma deme ci marché bi kana al ilm fihi ma'i xam xam bi day and ak man te yorumay téré sama deug la né lol la way mbir mi ngi koy mokal mu nek lu leer te bo ci tambalé non ba ci ko moy après yalla inshallah da lay ubbil fathu la lay defal ci affaire bob ci ma xam ndax ku ci son rek mu defal lako bu soobé yalla on dal lol dal mo doon denkané gi nga xamanteni ni amana mu am jariñ ni ñaan yalla nak mu fayal ne suñu sang bobé di imam shafi'i rahimahullahu ta'ala والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.